Nowa definicja hybrydy. Nawet 0,4 litra na 100 km w trybie hybrydowym. Nowa Skoda Kodiaq to nowa definicja hybrydy. A ile pali twoja hybryda? Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 września. Minęła 17. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku, który wyglądał jak egzekucja, nie żyje zabójca kierowcy. Grupa Ładosia, czyli grupa dyplomatów ratujących Żydów, otrzyma złoty medal amerykańskiego kongresu. Dziś Światowy Dzień Serca, celem promocja profilaktyki chorób układu krążenia. Nie żyje mężczyzna, który po wypadku drogowym zastrzelił kierowcę auta, z którym się zderzył, a następnie uciekł. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Lubowidza w gminie Dmosin koło Łodzi. Kierujący Mercedesem doprowadził do zderzenia z Toyotą, która dachowała, a następnie strzelił do kierowcy, zbiegł z miejsca zdarzenia. Dziś poszukiwany zastrzelił się w mieszkaniu w Łodzi, mówi komisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze wytypowali jedno z mieszkań w centrum Łodzi, gdzie według ich podejrzeń mógł ukrywać się poszukiwany 39-latek. Na miejsce zadysponowano służby kontrterrorystyczne. Policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W pewnym momencie usłyszeli strzał. Jak się okazało, 39-latek postrzelił się z posiadanej przy sobie jednostki broni. Pomimo reanimacji jego życie nie udało się uratować. Na Toyotą jechały jeszcze kobieta i dwoje dzieci. Nie odniosły poważniejszych obrażeń. Wiadomo, że uczestnicy zdarzenia znali się wcześniej. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia lub przejeżdżały w okolicy swoim pojazdem wyposażonym w kamerę w czasie popełnienia przestępstwa, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach osobiście lub telefonicznie. Grupa Ładosia otrzyma złoty medal Kongresu Stanów Zjednoczonych. Senat USA przez aklamację przyjął projekt ustawy honorującej 60 dyplomatów z 28 krajów, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, dowiedziało się Polskie Radio. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta Stanów Zjednoczonych. Monika Ładowska, współautorka książki Lista Ładosia z Instytutu Pileckiego, mówi, w jaki sposób działała grupa. To, co robili, to wystawiali nielegalne paszporty i poświadczenia krajów latynoamerykańskich. Ich posiadacze mogli zostać internowani, a następnie wymienieni na niemieckich jeńców wojennych. Była to dla nich taka szansa na przeżycie, tak? Dzięki temu nie trafili do obozu śmierci. Dyplomaci ratowali nie tylko Polaków, ale także obywateli innych krajów. Na liście Ładosia znajduje się ponad 3000 osób, na których nazwiska zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie. Złoty medal zostanie przekazany Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Na Warmię i Mazury przyjeżdża coraz więcej turystów, więcej niż przed wybuchem pandemii, potwierdzają najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo region chętnie odwiedzają też osoby z zagranicy. W Olsztynku odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Stawiamy właśnie na tę branżę, mówi wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Jesteśmy takim regionem, który przede wszystkim się szczyci takimi widokami pięknymi, lasem, jeziorem. No i to jest taka główna dziedzina nawet naszej strategii, która będzie wykorzystywana do tego, żeby rozwijać województwo warmińsko-mazurskie. Wręczono także odznaki honorowe za zasługi dla turystyki. Doceniono m.in. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie, mówi Wojciech Matuszak, zastępca dyrektora dyrekcji. Jest to rejon, gdzie turyści przyjeżdżają, żeby korzystać z tej przyrody, z lasów. No oprócz tego nasza sztandarowa turystyczne miejsce, czyli ośrodek przyrodniczo-historyczny Wilczyszaniec w Wierłoży, który doprowadziliśmy do porządku. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Turystyki to turystyka i pokój. Ruch, zdrowa dieta, unikanie używek i ograniczanie stresu to najlepsze sposoby na zdrowe serce, przypominają kardiolodzy. Jak co roku, w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Światowy Dzień Serca, którego celem jest promocja profilaktyki chorób układu krążenia. Zasady zdrowego stylu życia są powszechnie znane. Rzuć palenie, nie pij alkoholu, zdrowo się odżywiaj i więcej ruszaj, radzą lekarze. Żadna jednak tabletka nie zastąpi regularnego wysiłku fizycznego, który ma dobroczynny wpływ na nasze serce, podkreśla kardiolog profesor Maciej Banach. Zacznijmy nawet od 4-5 tysięcy kroków dziennie. Też te 4-5 tysięcy kroków już zmniejsza nam ryzyko zgonu czy incydentów sercowo-naczyniowych, ale oczywiście im więcej, tym lepiej. Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesor Marek Gierlotka dodaje, że we wczesnym wykrywaniu chorób kardiologicznych bardzo ważne jest mierzenie ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu,

Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Zaczynamy trzecią stronę medalu od informacji, że Tadej Pogaczar właśnie w tej chwili dojeżdża do mety i zostaje mistrzem świata w kolarstwie szosowym. No a tak po prawdzie, odbijamy od brzegu dosłownie i w przenośni, za sterami. Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry zapraszamy na spotkanie z Andreą Dzianim, legendą, człowiekiem instytucją światowej, ale też polskiej siatkówki. Dzień dobry, di jutro, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Również w studiu odwiedzi nas człowiek instytucja, ale w polskiej koszykówce prawdziwy dzik. Michał Scholz, czyli prezes Dzików Warszawa. Popływamy, a wręcz polatamy dziś u wybrzeży Barcelony, a stawką Louis Vuitton Cup. Te jachty ważą po 6,5 tony, a żeglują z prędkościami blisko 100 km na godzinę. To tak, jak pędzący tir po drodze 100 km na godzinę. O latających jachtach porozmawiamy z redaktorem Waldemarem Heflichem. Pośmigamy też po chilijskich bezdrożach z Kajetanem Kajetanowiczem i Maciejem Szczepaniakiem. 40, hamuj 3 lewy, szybki, średnio, otwarty, nie. Przechodzi z skok środkiem. 30, 5 prawy, szybki, 20, trygi, zacisk, 4 prawy, ciasny, krótki, szczytem. To 5 lewy, ciasny, długi, zacisk, szczytem, nie. W ostatnich tygodniach wysoka, niekontrolowana woda wyrządziła niewiarygodne szkody na południowym zachodzie kraju. Z pomocą powodzianą ruszyli sportowcy, ruszyli grając w koszykówkę, mimo że uprawiają zupełnie inne sporty, tak jak wicemistrzyni olimpijska z Paryża w kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska. Zaczynałam trenować kajaki, my mamy bardzo dużo multisportu, więc na hali też dużo czasu spędziliśmy, więc zawsze zabawowo za dzieciaka się grało, ale no nie ukrywam, że piłki do kosza chyba z 10 lat nie trzymałam. Ja dzisiaj trzymałem przez chwilę. Podsumujemy również Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Tak jak powiedziałem, Tadej Pogaczar mistrzem świata, a wczoraj omal nam nie zamarzła nasza Kasia, czyli Katarzyna Niewiadoma. Wyścig był mega ciężki, tak jak każdy to przewidywał. Nie tylko ze względu na charakterystykę trasy, ale również ze względu na warunki pogodowe i niestety to drugie jakby zadecydowało o mojej dyspozycji. Dzisiaj pogoda lepsza, ale wczoraj w Curychu w żeńskim peletonie zimno uczyniło niezłe spustoszenie, ale jak to mówią, zima to musi być zimno. No właśnie, bo do zimy po prawdzie jeszcze 3 miesiące, za to sezon hokejowy nabiera żwawego tempa. Jakub Wanacki i spółka z Unii Oświęcim zacnie spisują się w Lidze Mistrzów, a w Ekstralidze zasiadła w fotelu lidera. Raczej na pozytywnie było podejście do tego, no na zasadzie, no dobra, zaskoczcie mnie, pokażcie jak to wygląda, nie, na tej zasadzie. Dość szybko trzeba było się zaadoptować do tempa na pewno. Zapraszamy Państwa do telefonowania w każdej sportowej sprawie, 2 2 7 3. Teraz sprawdzamy, co w sporcie piszczy i zaczynamy właśnie od Mistrzostw Świata na gorąco. Kolarstwo szosowe Zurich i dzisiaj do przejechania 274 km. Pogoda lepsza niż u pań wczoraj, no ale mistrzem świata, najlepszy kolarz tego sezonu bez wątpienia, Tadej Pogaczar ze Słowenii. Drugie miejsce Australijczyk Ben O'Connor, 34 sekundy straty. Mathieu van der Poel, miejsce trzecie, to jest oczywiście Holender, wnuk słynnego Pulidora. No a dzisiaj też mieliśmy swojego bohatera. Piotr Pękala uciekał przez 200 kilometrów. No to teraz piłka nożna z nowym trenerem Zagłębia Lubin. Zagłębie Lubin już wygrywa w pierwszym dzisiejszym meczu PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie pokonało Radomiaka Radom 1-0. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył w doliczonym czasie gry Tomasz Pieńko. W drugim spotkaniu Korona Kielce przegrała z Lechem Poznań 2-3. Lech utrzymuje się na pozycji lidera i umacnia. O 17.30 Piast Gliwice zagra z mistrzem Polski, Jagiellonią Białystok. Magdalena Fręch sprawiła miłą niespodziankę, pokonując od siebie wyżej notowaną rywalkę. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 0-6, 6-3 i 6-4, no i awansowała do 1/8 finału. Natomiast Ukrainka Olga Niżnik i Węgier Lawente Semerej wygrali 46. maraton warszawski. Drugie miejsce dla Polaków, wśród mężczyzn dla Mateusza Kaczora, wśród pań dla Izabeli Paszkiewicz. W MotoGP zwycięstwo Jorge Martina. Hiszpan wygrał wyścig o Grand Prix Indonezji. Była to 15. runda motocyklowych Mistrzostw Świata. Dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. I jeszcze słówko o zimie, choć w letnim wydaniu. Niemiec Andreas Wellinger, najlepszy w konkursie indywidualnym podczas letniego Grand Prix letni Grand Prix w skokach narciarskich. Zawody odbyły się w austriackim Hinzenbach. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 5, Dawid Kubacki 6, Jakub Wolny 15. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi nasz Paweł Wąsek. To co? Brawo dla Pawła. Tak jest. Przypominam numery, zachęcamy do telefonowania 2 2 7 3, a teraz gramy. When I was a child, running in the night, I was afraid of what might be. Hiding in the dark and hiding on the streets, for the man of rock was following me. Here I go. Minut po godzinie 17. Przypominam, telefon do naszego studia 2 2 7 3. Ela Różycka czeka na sygnały w każdej sportowej sprawie. Oczywiście. Teraz siatkówka? Tak jest. Andrea Gianni to absolutna legenda światowej siatkówki. Jako gracz był wielokrotnie mistrzem świata, Europy. Triumfował we wszystkich możliwych klubowych rozgrywkach. W gablocie brakowało mu jedynie złota olimpijskiego. W 1996 roku Włosi w wielkim finale w Atlancie przegrali z Holandią i sięgnęli jedynie po srebro. To, co się nie udało zawodnikowi, Gianni wywalczył jako trener. Na zakończenie niedawno w igrzyskach w Paryżu triumfował z drużyną siatkarzy w Francji, a kilka tygodni po złotych wydarzeniach jest już w Polsce w roli trenera Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Z Andreą Giannim rozmawiał Adam Malecki. Grandi congratulazioni. Przede wszystkim wielkie gratulacje z powodu zwycięstwa na igrzyskach i zdobytego złotego medalu. Jakie emocje panu towarzyszyły w tej wyjątkowej chwili, najważniejszej w pana karierze? Grazie per i complimenti. Io ho inseguito questa medaglia d'oro per 40 anni. Bardzo dziękuję za te gratulacje. Muszę przyznać, że podążałem za tym celem przez 40 lat. Od kiedy zacząłem tak naprawdę grać w siatkówkę. Pierwszy raz na igrzyskach zagrałem w 1988 roku w Seulu. W sumie grałem na 5 igrzyskach i grałem też w finałach. Kiedy zdobyliśmy ten ostatni punkt w meczu z Polską, to poczułem, że wypełniają mnie emocje bardzo trudne do opisania. To nie była tylko radość, lecz dużo więcej. Spełniło się moje wielkie marzenie. Oltre la felicità, si è realizzato un sogno. To se si volessero mettere insieme. To teraz chciałbym połączyć dwa momenty. Jeden z 1996 roku, kiedy na igrzyskach w Atlancie nie udało się panu zdobyć decydującego punktu i złoty medal powędrował po tiebreaku do Holendrów. A mieliście wtedy najlepszą drużynę w historii. Drugi moment to właśnie ten w Paryżu, ta chwila triumfu. Te dwa epizody jakoś łączą się? È quel collegamento, ma dopo quella palla di Atlanta. Tak właśnie jest. Po tym moim zagraniu z Atlanty, rok po roku myślałem o tej piłce, o tym punkcie, o tym meczu, o tym, czego zabrakło, a co można było zrobić lepiej. Do tego ludzie, znajomi czy kibice zawsze, na każdym kroku przypominali mi o tym wydarzeniu, o tych igrzyskach. Więc żyłem z tym, a od tego 1996 roku minęło bardzo dużo czasu. Nie wiem, czy to kwestia karmy, ale pewne jest to, że życie bywa czasami zaskakujące. Non so se il karma, perché devo dire che la vita è particolare, no? Siamo arrivati io... Velasco. Prowadził nas wtedy w Atlancie Giulio Velasco. Teraz w Paryżu jego asystentem reprezentacji kobiet był mój kolega ze srebrnej drużyny Lorenzo Bernardi. I do czego doszło? Że pojawiliśmy się na igrzyskach w Paryżu i ja zdobyłem złoty medal z Francuzami, podobnie jak oni z Włoszkami. Dla mnie to jest przedziwne zrządzenie losu i piękne, że w tym czasie triumfowało kilka osób, które były częścią tej drużyny z Atlanty. To tam, po tej porażce, rozpoczął się magiczny krąg, który zamknął się w ciągu 24 godzin, które dzieliły te dwa finały w Paryżu. Kiedy tylko wygraliśmy, otrzymałem wiadomość od Velasco z gratulacjami, a ja mu odpisałem. To ja byłem pierwszy. Ale już wtedy byłem pewny, że następnego dnia Giulio i Lorenzo też zdobędą złote medale. A jak wielka była presja we Francji? Przecież Le Bleu bronili tytułu, do tego igrzyska we Francji, wielkie oczekiwania kibiców. Czuł pan ten ciężar na swoich trenerskich barkach? Questa pressione qui dipende dalla qualità del nostro gioco. Ja zawsze powtarzam, że presja zależy od jakości gry zespołu. Drużyna, zawodnik albo trener znajdują się pod presją, jeśli brakuje jakości gry, jeśli drużyna gra słabo i czuje to. Tego nie było we francuskiej drużynie, ponieważ każdy z zawodników zrobił niesamowity postęp. Doszliśmy do samego finału z mentalnością i jakością, które dały nam zwycięstwo. Finale con la qualità, con la testa per voler vincere. E la medaglia d'oro dove la tiene? A gdzie pan trzyma złoty medal? Non ce l'ho la medaglia d'oro. Wciąż nie mam złotego medalu. Otrzymali go jedynie zawodnicy, a nie trenerzy. Ale francuska federacja ma sporządzić dla nas repliki. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że osiągnąłem cel. Nie odczuwam braku medalu w domu. Anche se non ho la medaglia a casa, però. Andrea, ci dica un po' degli inizi. Jakie były pana początki? Pochodzi pan z Sabaudi. Pana tata był olimpijczykiem z Tokio z roku 64. Rywalizował w kajakarstwie. Z jakiego więc domu pan wyszedł i co panu przekazano od małego poprzez sport? Come sportivo. Io ho iniziato a fare canottaggio che avevo 7 anni. Zacząłem trenować kajakarstwo, kiedy miałem 7 lat i trenowałem przez 5 lat. Moja wola została ukształtowana właśnie poprzez kajakarstwo. Dlaczego? Bo to jest niezwykle ciężki sport. Trenowałem 3 razy w tygodniu, rozpoczynałem o 3 i kończyłem o 7. W tych 4 godzinach było 10 km biegu i 6 km w łódce. I gwarantuję ci, że kiedy kończyliśmy, to nie byliśmy w stanie ruszyć żadną częścią ciała. To był mój prawdziwy fundament. Na tej podstawie zbudowałem swoją głowę, swoje ciało, swoją siłę. A wszystko po to, by zawsze pracować i nigdy nie przestać ciężko pracować. W swojej karierze siatkarza miałem wiele kontuzji, więc byłem w stanie się poświęcić i przejść trudne chwile właśnie dzięki kajakarstwu. Sacrificio nasce dal canottaggio, da quello che ho fatto con il canottaggio. Come casa, come zona la Sabaudia. A jaka jest Sabaudia? Często umieszcza pan zdjęcia z tego miejsca z pięknymi plażami. To jest pana miejsce? È un parco nazionale. Największą wartością jest to, że jest to park narodowy, a to oznacza, że w ogóle się nie zmienia. Jest taki sam od lat 70., ponieważ jest miejscem strzeżonym. Jest piękna plaża, na której nie ma dużo ludzi, wokół jest zielone. I do tego to piękne jezioro. To jest naprawdę wspaniałe miejsce. Però proprio è particolare Sabaudia. E lei quando non pensa alla pallavolo? A co pan robi, kiedy już przestaje myśleć o siatkówce? Choć z tego, co słyszałem, to zdarza się to panu bardzo rzadko. Jak lubi pan spędzać czas? Ma pan rodzinę, 4 dzieci? Sai che non ho tanto tempo, cioè nel senso che... Rzeczywiście nie ma za dużo czasu wolnego, a siatkówka zabiera mi 70% czasu. Resztę poświęcam rodzinie. Ja nie mam wakacji. Io non vado in vacanza. Nie jest tak, że kończy się sezon i mówię, okej, to ja teraz jadę na 2 tygodnie nad morze, poodpoczywać. Ja nie mam 2 tygodni wolnego. Mam może 3-2 dni, ale jak już mam ten wolny czas, to nie myślę o siatkówce. Wyłączam się. E lei quando stacca? I co pan wtedy robi? Leggo un libro, guardo delle serie televisive. Czytam sobie wtedy książki, oglądam filmy lub seriale. Jak już mam ten wolny czas, takie 4 godziny staram się całkowicie zrelaksować, odłączyć głowę i ciało. Tym bardziej, że praca trenera jest naprawdę niezwykle wyczerpująca. Aleksander Skiba. Mówiliśmy o pana wielkich inspiracjach, takich jak trener Giulio Velasco, a Aleksander Skiba był jedną z nich? Był przecież jednym z pana pierwszych ważnych trenerów. Jakie jest pana wspomnienie o nim? Tak, mój trener. Mio allenatore, sì. Wielki człowiek. Oh, grandissimo. Allora. Moja przygoda z wielką siatkówką rozpoczęła się w 1985 roku, kiedy poszedłem do Parmy. Przy tej okazji pojechałem zobaczyć Mistrzostwa Świata Juniorów, a on wówczas był trenerem reprezentacji. Kiedy skończył się młodzieżowy mundial, zaczął pracę z młodzieżą drużyny Parmy. I to wtedy uczył mnie rzeczy, które potem towarzyszyły mi przez całą karierę. Grę pod siatką, dynamikę w ataku, skuteczność w obronie. La motricità sul muro, sulle transizioni dell'attacco, sulla difesa. A potem został pierwszym trenerem Parmy i chciał, żebym uczestniczył w 2-3 treningach w tygodniu. I wówczas poświęcał mi bardzo dużo czasu. I te wszystkie rzeczy przydały mi się w przyszłości i zbudowały mnie jako zawodnika. Do tego był bardzo spokojnym człowiekiem. Miał długą brodę, niczym mędrzec, kiedy mówił, wszyscy milczeli, czekając na to, co powie. Lui è arrivato a Parma, c'era anche Tomek Wójtowicz. Wówczas w Parmie był też Tomasz Wójtowicz. Byliśmy wszyscy w niego wpatrzeni, bo przyszedł z tej wielkiej polskiej szkoły siatkarskiej, osiągnął historyczne sukcesy z reprezentacją, a ja byłem w niego absolutnie wpatrzony. A on był niezwykle twardy i wymagający. Zwracał bardzo uwagę na dyscyplinę, na to, co możesz, a czego nie możesz robić. Quello che puoi fare, quello che non puoi fare. E come si trova in Polonia? A jak się pan czuje w Polsce? Molto bene. Sono molto contento. Molto. Bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy. Ja, jak i cała moja rodzina. Podjęliśmy wspólnie taką życiową decyzję i spędzimy tutaj przynajmniej 4 lata. W moim odczuciu jest tylko kilka miejsc, gdzie czuję się, że siatkówka żyje, że ludzie nią żyją i ja właśnie potrzebuję takich bodźców. W Polsce to wszystko jest, a ja czuję się tu bardzo dobrze, ponieważ jest świetna organizacja, wysoki poziom, wielka pasja, wielu wspaniałych graczy. To jest naprawdę niesamowite. Czuję się zainspirowany. Na przykład ostatnio obserwowałem mecz o Superpuchar i zobaczyłem coś, co w innych krajach byłoby raczej niemożliwe. Wspaniała atmosfera, pełne trybuny. Tu vedi un qualcosa che difficilmente vedi da. È una lingua un po' dura, eh? Trochę mnie tylko martwi język polski. Nie będzie łatwo. Ale walczę i poznałem już kilka słów. Dzień dobry, di jutro. Brawo, brawo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Więc powolutku. Però piano piano. Andrea Leaugurot, życzę panu wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ale to jest klasa. Z Andreą Dzianim rozmawiał Adam Malecki. Wszystko powolutku, piano, piano, piano. Piano, piano, tak, tak. Za chwilę gramy w kosza. Najpierw z olimpijczykami dla powodzian, a chwilę później z dzikami. Easy to change my face when I feel like this. smile. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my guts, or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Siedemnasta 30, cały czas trzecia strona medalu, a mogą Państwo do nas dzwonić. 2 2 7 3. A my teraz zajmiemy się koszykówką, bo wczoraj rozegrano wyjątkowy mecz olimpijczycy i paralimpijczycy dla Powodzian. Dochód z tego charytatywnego spotkania został przeznaczony na remont hali sportowej Obuwnik w Prudniku, zniszczonej przez wielką wodę. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem białych nad niebieskimi 45-30. Pan Papa, drużyny w białych strojach. Szczególnie w szkołach są bardzo popularne, więc ja jakby dużo właśnie w szkołach, ale też jak zaczynałam trenować kajaki, my mamy bardzo dużo multisportu, więc na hali też dużo czasu spędziliśmy. Zwolińska Klaudia, kajakarstwo, więc zawsze zabawowo za dzieciaka się grało, ale no nie ukrywam, że piłki do kosza chyba z 10 lat nie trzymałam. Tutaj nie chodzi o poziom sportowy, tutaj chodzi o zupełnie coś innego. Tak, jesteśmy tutaj, żeby pomagać, zebraliśmy się po to, aby pomóc Powodzianom. Chcemy zebrać jak najwięcej środków, aby odbudować halę Obuwnik. W Prudniku to jest hala, na której sam miałem przyjemność grać. Zagrałem tam nawet jeden z lepszych swoich meczów w pierwszej lidze. Piotr Renkiel, trener kadry polskiej koszykówce 3x3. Mam też znajomych, którzy są z Prudnika. Jest to Michał Kroczak, jest to Kacper Stalicki. Także wiemy, ile koszykówka znaczy dla Prudnika i wiemy, ile ta hala znaczy. Wiemy też, że tam odbywają się inne dyscypliny, jak na przykład łucznictwo. Trenuje tam jedna z lepszych grup w Polsce. Także cieszę się, że tylu olimpijczyków się tutaj pojawiło w tak szczytnym celu. W sobotę, kiedy nie jest to łatwe, i to z całej Polski. Jest też okres, w którym nie wszyscy jeszcze zakończyli swoje starty, także cieszę się, że udało się zebrać grupę tak wybitnych i wspaniałych sportowców. Natalia Madaj-Smolińska. Wioślarstwo, mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, dwójca podwójnej z Magdaleną Fularczyk-Kozłowską. Fajne podekscytowanie, tak jak mówię, w szczytnym celu, więc absolutnie nieważne, jaka to by miała być dyscyplina, myślę, że i tak bym w to weszła, bo tak jak mówię, cel jest tutaj priorytetem. Ale rzeczywiście jest takie podekscytowanie, nie ukrywam, że ostatni raz tak na poważnie chyba grałam, będąc jeszcze na obozie, bo my wioślarze, jak myślę, kajakarze, sporty wodne, my tutaj bardzo dużo też czasu zimą spędzamy właśnie na grach, na takim ogólnorozwoju i absolutnie no, biegać z piłką myślę, że potrafię, kozłować. Nie są te gry nam obce, bo tak jak mówię, w sezonie pływamy, a poza sezonem, tym zimowym też dużo tych sportów było. Tak jest, no, koszykówka nie jest łatwą dyscypliną, ale jak widać każdy sport, czy to każda dyscyplina będzie miała tutaj dużo radości. Dlatego też chyba została wybrana koszykówka, że to chodzi o halę Obuwnik, a też koszykówka daje wiele radości. To jest hala Dzików Warszawa, które wspaniale rozpoczęły swoje rozgrywki NBL, także... No myślę, że jako pięciobojca nowoczesny to dosyć wszechstronnie jestem tutaj pokierowany, więc... Ale w pięcioboju nowoczesnym koszykówki jeszcze nie ma. Nie, w pięcioboju nie ma. Łukasz Gutkowski, olimpijczyk, obecnie teraz z Paryża i poprzednio w Tokio. Chociaż niedawno była możliwość, żeby dołączyła koszykówka zamiast jazdy konnej. Niemniej, no już dawno na boisku koszykarskim moja noga nie postanęła, więc w sumie cieszę się, że właśnie taką aktywność tutaj PKOL wybrał po to, żeby charytatywnie tak zebrać fundusze na tą zbiórkę dla Powodzian. Tak, no podczas treningów wiele razy grałam w koszykówkę. Anna Puławska, kajakarstwo sprint. Szczególnie za lata młodzieńczych, kiedy zaczynałam swoją przygodę z kajakarstwem. Trening koszykarski był naszą taką nagrodą po naszym głównym treningu. Zawsze po sali gimnastycznej czekaliśmy już na to, aby zagrać właśnie ten mecz w koszykówkę. Jak ty grałeś z tym mikrofonem, Norbert, w kosza? Wiesz co, pod koszem byłem. Pod tak, koszem. Grałem, no tak, dobrze, pod koszem. Twój, no ja swoim wzrostem, tak, mogę grać. Norbert Michalak przygotował ten materiał. Jakieś wyniki? Co się dzieje? Tak, oczywiście. Manchester United przegrywa z Tottenhamem 0-1. Dopiero co mecz się zaczął, 5. minuta. Mecz się zaczął także w Gliwicach. Piast gra z Jagiellonią Białystok. Również 5. minuta, ale tutaj jest bezbramkowy remis. My pozostajemy przy tematyce koszykarskiej. Rozpoczął się finał Super Pucharu Polski w Radomiu. King Szczecin, no już po 2 minutach 5-0 ze Śląskiem Wrocław. Także na razie... Spokojnie, dopiero początek. Ale to początek. W koszykówce bardzo dużo się zmienia. Tak, a gościem naszej audycji jest prezes koszykarzy Dzików Warszawa, Michał Scholz. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać właśnie o zespole Dzików. To może przypomnijmy słuchaczom Trójki, a może nawet nie wiedzą, no skąd się wzięły Dziki Warszawa? No jeszcze chyba 2 lata temu albo rok temu, 2 lata temu graliście w pierwszej lidze. Tak, Dziki powstały w 2017 roku, czyli 7 lat temu. W 3 lata awansowały z drugiej do pierwszej ligi, potem przez kolejne 3 lata z pierwszej ligi do ekstraklasy, no i poprzedni sezon to był ten nasz debiutancki ekstraklasowy. Zakończony, myślę, że sukcesem, prawie awansem do fazy tak, play-off. 10. miejsce było blisko, żeby zagrać w play-offach. Nawet się mówiło, że Dziki Warszawa zagrają w tych play-offach. No skończyło się na 10. miejscu, ale jako Beniaminek to naprawdę sukces. Zwłaszcza, że mieliśmy taki sam bilans jak zespoły od 7. miejsca, także było naprawdę bardzo, bardzo blisko. To jest czego gratulować. Ja się zapytam, że bo to tak szybki postęp nastąpił, czy zderzenie z ekstraklasą to jest zderzenie ze ścianą, czy jednak jest poziom organizacyjny wszystkiego, chociażby meczów, jest bardziej wymagający, czy to tak siłą rozpędu w te kilka lat można się przygotować do takiego przedsięwzięcia? Myślę, że nie siłą rozpędu, to jest kawał ciężkiej pracy wykonywanej przez coraz większy zespół ludzi, natomiast to nie jest też tak, że jest to kompletnie inny świat i ścieramy się z wyzwaniami, których wcześniej nie było. Poziom sportowy jest zupełnie inny. Ja pamiętam moje wspomnienie z pierwszego sparingu ekstraklasowego przed poprzednim sezonem. Po kilkudziesięciu sekundach ja zobaczyłem, że to jest w ogóle zupełnie inna gra, zupełnie inna szybkość, inny poziom atletyzmu. To wszystko dzieje się po prostu dużo, dużo szybciej, więc różnica w poziomie sportowym jest olbrzymia. Natomiast jeśli chodzi o samą organizację, to nie było jakichś takich wielkich zaskoczeń. Ale tak jak mówię, to się nie dzieje samo, to jest ciężka praca wielu osób. Nazwa? Bo nazwa jest bardzo barwna. No nie ma takiej nazwy w polskiej lidze koszykówki jak Dziki Warszawa. Skąd się ta nazwa? NBA. Tak. Nieprzypadkowo, tak. To, kiedy zakładałem klub i wymyślałem tę nazwę, to wiedziałem, że chcę, żeby to było zwierzę. No i pewnie was troszeczkę zaskoczę, chciałem, żeby było związane z Warszawą i szukałem wtedy w aktualnościach, jakie zwierzę najczęściej pojawia się w kontekście miasta stołecznego Warszawy. No to oczywiście, że dziki. No i oczywiście, że dziki, tak. więc powstały dziki. Natomiast sama mentalność i charakter tego zwierzęcia to jest coś bardzo pozytywnego. To jest zwierzę, które nigdy się nie poddaje, nawet przyparte do muru, walczy zawsze. Może jest trochę nieokrzesane, czasami trochę brudne, nie jest idealne, natomiast sam ten charakter idealnie pasuje do sportu. No i też działa, że tak powiem, zespołowo, prawda? No bo dziki żyją w stadnie, w batacha. Ale właśnie pokazaliście dzikość i dalej pokazujecie to, co mówiłeś na początku, że gracie do końca. To w tamtym sezonie pokazaliście, że gracie do końca, przede wszystkim na początku właśnie Ekstraklasy, kiedy wchodziliście w Ekstraklasę. No, jesteśmy też, mówię teraz o organizacji i osobach, które razem ze mną ją tworzą, bardzo ambitni. I chcemy, żeby każdy kolejny sezon był lepszy niż poprzedni. I też staramy się, żeby ta mentalność nie była, żeby to nie były puste słowa. I tak dobieramy zawodników, żeby oni faktycznie mieli tę chęć walki do samego końca. Bo myślę, że brak chęci walki to jest jedyna rzecz, której kibic nie jest w stanie wybaczyć. I nawet w tych przegranych meczach, pamiętam bardzo dobrze ten mecz z Anwilem u nas w zeszłym sezonie, gdy przegraliśmy prawie 300 punktami, ludzie nie wychodzili z hali smutni czy zawiedzeni, bo zespół walczył do samego końca, mimo tego, że wynik był bardzo niekorzystny, a kibice to uwielbiają, więc chcę, żeby mój zespół zawsze był taki. Jak wy walczyliście sobie miejsce w Warszawie? Bo wiadomo, że tu jest Legia Kosz, kibice Legii bywają radykalni. Nie ma tu jakiegoś konfliktu interesów, nie ma, no bo dwa razy derby, dwa razy dziki górą w ubiegłym sezonie, więc no tak, no, pytam się, czy nie ma jakiejś wrogości, czegoś takiego. Absolutnie nie. Przede wszystkim koszykówka jest inną dyscypliną niż piłka nożna. Mam wrażenie, że ona nie generuje tego rodzaju emocji i trochę inne osoby ją oglądają. Było zawsze bardzo przyjaźnie i mimo tego, że rywalizowaliśmy sobie na parkiecie, to poza parkietem ze sobą współpracujemy. Poza tym ja też już wielokrotnie mówiłem, że Warszawa jest bardzo dużym miastem. Jest tutaj dużo przestrzeni dla wielu różnych klubów i organizacji sportowych, a my tak naprawdę nie walczymy z Legią czy z jakimkolwiek innym klubem, żeby pozyskać fana w Warszawie zwłaszcza. Musimy go przekonać, że to jest świetna rozrywka i my walczymy z Netflixem, czy z Cinema City, czy ze schodkami nad Wisłą, bo warszawiak musi w sobotnie popołudnie zdecydować, co chce robić, a naszym zadaniem jest przekonać go, żeby przyszedł na dziki. Właśnie, mówi się i porównuje ten wasz styl działania, wasz, dzików i organizacji, którą pan prezesie dowodzi, że no tak porównuje się to z NBA. Trochę radosne, oczywiście przedsiębiorstwo, ale trochę mówi się o takiej radości z tego sportu. Jaki jest pomysł na to? Z czego się wziął ten szybki awans? No bo to wszystko się dzieje na zasadach sportowych. No to się nie kupuje miejsca w Ekstraklasie, tylko trzeba je sobie poprzez awanse na poszczególnych szczeblach wywalczyć. To jest strasznie miłe, jest to porównanie do NBA, ale też bardzo odważne, bo to jest jednak kompletnie inna skala działalności. Nie, no oczywiście, że tak. No, tu nie ma żadnej ligi, którą można porównać do NBA. No, ale... To prawda. Myślę, że jest parę cech, które nas wyróżniają. Na pewno jedną z nich jest determinacja moja i całej organizacji. I ta ambicja, o której wspomniałem. To, że wyznaczamy sobie ambitne cele i szukamy sposobów, żeby je zrealizować, to troszeczkę nas jednego odróżnia. Mam wrażenie, że w polskim sporcie jest czasami trochę za dużo przeciętności, a my nie lubimy być przeciętni i staramy się pchać wszystko, całą organizację, zespół do tego, żeby realizować cele, które sobie wyznaczyliśmy. Nawet jeśli one czasami się wydają zbyt ambitne. No. Tutaj często się powtarza słowo ambicja, zresztą nic dziwnego, no bo trzeba powiedzieć, że ostatnio rozpoczęliście sezon, jeszcze nie w Ekstraklasie, ale w INBL i proszę powiedzieć, co to jest za liga, ale są to europejskie puchary, więc to już pokazuje tutaj skalę tego słowa ambicja. Tak, myślę, że mało kto spodziewał się, że klub, który istnieje tak krótko, może już zagrać w rozgrywkach europejskich. INBL to nie jest oficjalna fibowska formuła, natomiast jest to bardzo ciekawa organizacja, która tak samo jak my bardzo szybko się rozwija. I to jest fantastyczne, że dziki dzisiaj mogą mierzyć się z zespołami z Holandii, Łotwy, Rumunii, Bułgarii czy Czech. Więc ja się strasznie cieszę, że możemy reprezentować miasto stołeczne Warszawa w takich rozgrywkach. Zresztą podobnie jak Legia Warszawa, bo oni również grają w NBL, tylko w drugiej grupie. Moje marzenie jest takie, że oba te zespoły dojdą do Final Four i to Final Four zorganizujemy wtedy w Warszawie. No zresztą polskie zespoły bardzo się wyróżniają właśnie w tej północnoeuropejskiej lidze, no bo przecież chyba Anwil Włocławek wygrał, tak, z tego Stal co pamiętam. Też. Tak, Stal Ostrów. Tak. No i teraz czekamy na kolejne zwycięstwa. Zresztą już jesteście po pierwszym meczu i to wygranym meczu, więc gratulacje. Tak, to było duże przeżycie dla mnie osobiście, emocjonalnie, bo to był nasz debiut w rozgrywkach europejskich. Graliśmy z zespołem z Holandii, więc to też nie jest jakaś tam, powiedzmy, ogórkowa liga. Dla chłopaków to było bardzo dobre przetarcie przed startem naszego sezonu polskiego, bo już zagrali z kibicami na trybunach, zagrali już pod jakąś tam presją, więc myślę, że w kolejną sobotę, kiedy zagramy pierwszy mecz ligowy, będzie już dużo łatwiej. Jeśli chodzi o plany klubu, jeśli chodzi o plany Dzików Warszawa, to wiem, że gdzieś tam w mediach się przewija plan budowy hali dla Dzików. Bo na razie gracie w wypożyczonej hali od miasta, czyli tutaj w Warszawie w hali Koło. Tak, na warszawskiej Koło, która jest bardzo fajnym, przyjaznym miejscem do oglądania koszykówki, bo wszystko jest bardzo blisko. Świetnie się tam przeżywa emocje, natomiast no, jest niewielkim obiektem. Podobnie zresztą jak większość obiektów w Warszawie, bo jak wiemy, nie ma w Warszawie poważnej hali widowiskowo-sportowej. Jest Torwar, który jest niezbyt duży, mocno obłożony, więc tak, myślę, że Warszawa potrzebuje infrastruktury i to różnej wielkości. Więc jeśli tylko będziemy mieli taką możliwość, a prowadzimy takie rozważania, to postaramy się coś wybudować. Mówi się o Skrze, że tam będzie hala. Jest miejsce i dla Legii, i dla Dzików? Ja trzymam kciuki i bardzo mocno kibicuję, bo tak jak powiedziałem, Warszawa potrzebuje wielu obiektów różnej wielkości. Jeśli tylko będzie taka możliwość, żeby grać na Skrze, czemu nie? Mam nadzieję, że ta hala powstanie i powstanie jak najszybciej. Porównujemy się też do Legii, was jako Dziki. Jak u was wygląda kwestia jakiejś akademii? Szkolicie młodzież? Tak, oczywiście. Akademia Młodych Dzików to jest jeszcze młodszy twór, bo to jest piąty rok funkcjonowania akademii. Mamy już na koncie dwa tytuły Mistrzów Polski do lat 13, do lat 15. Mamy świetne grupy chłopców i teraz już dziewcząt. Ponad 300 dzieci w całej Warszawie. Walczących jak równy z równym z najlepszymi akademiami z Litwy na przykład. To jest świetne narzędzie po pierwsze do budowania społeczności, a po drugie już nie możemy się doczekać, kiedy pierwsi wychowankowie akademii zagrają w dużych Dzikach i w pierwszym zespole. Mam nadzieję, że to nastąpi pewnie za 2 lata najwcześniej. Tego życzymy. Michał Scholz był gościem dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jak wierzysz w nas. 10 minut do godziny 18. Przed chwilą myślę, że bardzo ciekawa rozmowa o koszykówce z panem Michałem Szolcem, prezesem klubu Dziki Warszawa. Teraz kilka słów o kolarstwie. Zakończyły się bowiem Mistrzostwa Świata, zakończyły się wyścigiem elity mężczyzn. Dzisiaj wyścig ze startu wspólnego Winterthur Zurich, 274 km. Mistrzem świata został Tadej Pogacar ze Słowenii, drugie miejsce Ben O'Connor, to jest Australijczyk, trzecie Mathieu van der Poel, Niderlandy. Patrzę, gdzie Polacy, daleko, ale na wielkie brawa zasługuje Piotr Pękala, który dziś uciekał przez 200 km, dawał zmiany, walczył, więc naprawdę piękna sprawa. Pogacar uciekł na 77 km przed metą, pojechał za nim Sivakov, Francuz. Sivakov dostał tak mocno w kość od Pogacara, że zjechał z trasy, nie wytrzymał tempa i potem już Pogacar solo. Piękny wyścig. Wczoraj z kolei jechały panie w fatalnej pogodzie, 7 stopni, ulewa. No i Polki trochę gorzej niż byśmy mogli oczekiwać, bo oczywiście mieliśmy wielkie nadzieje, jako że nasze kolarki w tym światowym peletonie zawodowym jeżdżą jak natchnione. Widzę Katarzyna Niewiadoma, oczywiście triumfatorka między innymi tegorocznej edycji Tour de France. No ale pojechała gorzej niż byśmy chcieli. Dlaczego? O tym wszystkim Henryk Sytner. Sobotnim wydarzeniem dnia na kolarskich Mistrzostwach Świata w Zurichu był oczywiście wyścig kobiet ze startu wspólnego. Rywalizacja odbywała się w deszczu i chłodzie na 154-kilometrowej pagórkowatej trasie. Po zwycięstwie w Tour de France kibice kolarstwa bardzo liczyli na świetną postawę Kasi Niewiadomej. Dla naszej liderki był to pierwszy start od 6 tygodni. Niestety nie była w najlepszej dyspozycji, nie miała większego wsparcia ze strony 6 koleżanek z reprezentacji i straciła kontakt z czołówką 50 km przed metą. Na 3 rundy do końca po prostu zamarzłam tak totalnie i kompletnie nie mogłam się rozgrzać. Brak odpowiedniej chyba stroi trochę wpłynął na to, jak nie byłam w stanie po prostu utrzymać, czy po prostu przetrzymać takie warunki pogodowe. Fizycznie jestem tak wycieńczona tym dzisiejszym dniem, że się tak ogromnie cieszę, że już jest po wszystkim. W końcówce sytuacja zmieniała się błyskawicznie. 5 km przed kreską zaatakowała Longo Borghini, ale dołączyły do niej konkurentki. Na finiszu najszybsza była Belgijka Lotte Kopecky, powtarzając sukces z ubiegłorocznego czempionatu w Glasgow. Przegrała wielka faworytka Holenderka Demi Vollering, która zajęła dopiero 5. miejsce. Zapłaciła cenę za szafowanie własnymi siłami. To jej kolejne wielkie niepowodzenie po przegranej w Tour de France. Kasia Niewiadoma zajęła w Zurichu 17 miejsce, Dominika Włodarczyk była 45, pozostałe Polki nie ukończyły wyścigu. Kolejnych emocji na Mistrzostwach Świata dostarczyła nam jazda drużynowa na czas sztafet mieszanych. W każdym zespole najpierw na trasę ruszało 3 mężczyzn, a gdy osiągnęli półmetek, do rywalizacji włączały się zawodniczki. Startowała rekordowa liczba 20 drużyn. W czołówce były Włochy i Niemcy, ale na finiszu najlepiej sobie poradził zespół australijski, który po raz pierwszy zwyciężył w tej konkurencji, która została wprowadzona do programu Mistrzostw Świata w 2019 roku zamiast jazdy drużynowej na czas zespołów zawodowych. Polacy w sztafecie nie startowali. Dziś na zakończenie Mistrzostw Świata wyścig elity mężczyzn na trudnej trasie liczącej 274 km. Ach, właśnie, ten dzisiejszy wyścig piękny, piękna walka. 5 minut do godziny 18 i my z trzecią stroną medalu wrócimy chwilę po serwisie.